Reyhan'ı eker misin Liliyar, Liliyar? Balından şeker misin Liliyar? Balından şeker misin Liliyar? Dünyada ettiğini Liliyar, Liliyar, ahirette çeker misin Liliyar? Ahirette çeker misin Liliyar? Karanfil olacaksın Liliyar, Liliyar. Sararıp solacaksın Lili Deliyar. Sararıp solacaksın Lili Deliyar. Ben hakime danıştım Liliyar, Liliyar. Sen benim olacaksın Lili Deliyar. Sen benim olacaksın Lili Deliyar.